भगवद गीता महाकाव्य की अमृत धाराओं में हम सब जीवन के रहस्यों को स्वयं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। वेद की इस अनुपम कथाओं में हमने जाना कि हमारा जीवन जो बाहर हमको दिख रहा है उससे हटके भी बहुत कुछ है, और इसी के साथ बहुत सी बातें हमारे सामने खुलती चली गई। हमने समझा कर्मकांड ही पूजा पाठ है, और इसको ऐसा सोचना हमारे लिए कोई अलग बात नहीं थी, क्योंकि हमने जाना शरीर ही सब कुछ है। हम भूल गए कि शरीर के भीतर भी बहुत कुछ है। तो वही वेद ने कहा कि कर्मकांड शरीर की भांति है, इस कर्मकांड में भी एक आत्मा होती है। यदि आत्मा नहीं है तो तुम्हारी पूजा पाठ जप तप यज्ञ कर्मकांड ऐसे ही है जैसे कोई मुर्दों को ढोए। जैसे आत्मा न रहने से शरीर का कोई महत्व नहीं रहता, उसी प्रकार कर्मकांड की आत्मा को जाने बिना तुम्हारे पूजा पाठ जप तप सब व्यर्थ होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रहता। आप कुतर्कों के लिए कह सकते हैं शरीर तो शरीर है स्वामी जी, चाहे जिंदा है या मुर्दा है, लेकिन वो कुतर्क ही रहेंगे, बेमानी बात होगी, क्योंकि मुर्दों के साथ तुम घर तो नहीं बसा सकते। ठीक उसी प्रकार वेद ने और इस महाकाव्य ने महाभारत ने हमारे सामने एक निहित सत्य प्रकट किया है कि जो बाहर दिख रहा है वो इस शरीर की तरह है, और इसके भीतर भी एक आत्मा है जिसके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो पहले ऋषि ने हमको स्पष्ट किया कि जो बाहर हवन पूजा यज्ञ आदि हम करते हैं ये कर्मकांड शरीर है, लेकिन इसकी जो निहित आत्मा है वो पहले ऋषि ने हमको पढ़ाई, यथा पहले ऋचा से हमने पढ़ी, अगनिम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतविजम होतारम रत्नधातवम, कि बाहर जो कर्मकांड दिख रहा है इसका भीतर का जो आत्म सत्य है कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, यही आचार्य है। कोई भी यज्ञ इसके आदेश से ही होता है और यही यज्ञों का ज्ञाता है। इसी का प्रतीक बाहर आचार्य जो आता है उसका हम वर्णन करते हैं, लेकिन यदि हम आत्मा नहीं जानते हैं तो हम एक मृत शरीर का वर्णन करते हैं तो हमारी पूजा कितनी प्राण पल्लवित होगी। और तब ऋषि ने अगले ही सूक्त में हमें पढ़ाया, वायवा या ही दर्शते में सोमा अरम कृता तेषाम पाहि श्रुति हवम, कि प्राण वायु ही यज्ञ का उपाचार्य है, जो हम सबके भीतर यज्ञ के साथ उपाचार्य होकर प्राणों का संचार करता है, हर यज्ञ को सफल करता है। बाहर जो उपृथ्वी जाए हैं आचार्य के साथ आए हैं उन्हें हम उपाचार्य के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन यदि हम इस तत्व को नहीं जानते हैं तो हम कर्मकांड को धारण नहीं कर पाते। फिर तीसरे सूक्त में उन्होंने स्पष्ट किया कि यज्ञ की ज्वाला कोई साधारण अग्नि नहीं होती, यज्ञ की ज्वालाएं वे अति दुर्लभ अग्नियां हैं कि जिनमें जो भी चीज यज्ञ होती है उसे नया रूप अवश्य मिलता है। तो तीसरे सूक्त में हमने पढ़ा, अश्विना यज्वरी ऋषो द्रवत पाणी शुभस्पति पुरु भुजा चनस्यतम, कि ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है। भस्मी जब इन ब्रह्म ज्वालाओं में पेड़ों के गर्भ में आकर यज्ञ हुई जली तो अन्न में प्रकट हुई, इसका उद्धार हुआ। वनस्पतियां जब पुनः शरीर की रूपी इन ब्रह्म ज्वालाओं में यथा देहों में यथा जीवों में जीवधारियों में आकर यज्ञ हुई तो यथा संतति में लौटी, आदमी ने खाया शिशु हुआ चिड़िया ने खाया, चिड़िया का बच्चा हुआ, गाय ने खाया, बछड़ा हो गया। ब्रह्म अग्नियां ही अन्न को यथा संतति में ढालती चली गई। तो कहा ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है, ये इस अग्नि की भी आत्मा है। जो इसे नहीं जानता वो यज्ञ नहीं किया, वो जीवन भर नाटक ही करता रहा है। और तब अगले सूक्त में कहा कि ये तन सामग्री है और संपूर्ण सचराचर संविधा और सामग्री है। और वहां हमने पढ़ा स्वरूप कृतनु मूत है सूद घामे गोदु है जुहुमसी देवी देवी, कि मेरा तन ही सामग्री है, यही तो यज्ञ होकर अन्न और अन्न से इस दुर्लभ देह के रूप में आया है। ये जब ऐसी ही ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ होगा तभी तो मेरा उद्धार अनंत की राह में होगा। और पांचवें सूक्त में हमने जाना आत्वेता निषिदत इंद्रम भी प्रगायत सखाया स्तोम वासा, कि जीव रूप हम सब यज्ञ के यजमान है, जीव मात्र यजमान है। ये यज्ञ की जो वैदिक अवधारणा है वो ये है। और इसी का कर्मकांड वाहे स्वरूप है। जैसे शरीर में आत्मा भले न दिखती हो लेकिन हम सब जानते हैं यदि आत्मा नहीं है तो शरीर मर गया होगा, पुनः राख में बदल गया होगा। लेकिन हमने केवल मृत यज्ञ किए हैं। उसी को गोविंद ने यहां कहा कि हे अर्जुन, यज्ञों में मैं अधि यज्ञ हूं। और पुनः अब हम उसी को पढ़ रहे हैं 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग में, क्योंकि हम जानना चाहते थे वो कौन सा क्षेत्र है। तो आरंभ में हुआ था कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे संवेता युष्वा, तो वो क्षेत्र कौन सा है जो कुरु अर्थात कर्म का क्षेत्र है और धर्म का क्षेत्र है जहां ये युद्ध हो रहा है। तो 13वें अध्याय में जो पिछले रविवार को हमारे सामने आया है, हमने जाना कि ये शरीर ही क्षेत्र है और आत्मा ही क्षेत्रज्ञ है, गोविंद ही क्षेत्रज्ञ है, वे ही घटघटवासी हैं। और क्षेत्र से हमने जाना कि क्षेत्र उसी को कहते हैं जहां यज्ञ होते हैं, खेत भी उसी का अपभ्रंश है, कि जहां सड़ी हुई मट्टी आत्मा की यज्ञ के द्वारा पुनः हरित कोपलों में लौटती है वो खेत भी यज्ञ स्थली है। और ऐसे ही इस शरीर में जहां एक एक क्षण प्रकट हो रहा है ये शरीर भी क्षेत्र है और आत्मा ही सर्वत्र उन क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ है। हमने बड़े विस्तार से इसे जाना है। और उसके साथ ही एक अद्भुत भाव प्रकट हुआ है इस महाकाव्य में कि जीवन एक नाट्यशाला है, एक नाटक है जहां हम सब पात्र हैं, किरदार निभाने आए हैं। और जैसे रामलीला कमेटी में जब लड़के नाटक करने आते हैं तो उनको कपड़े मेकअप आभूषण गहने सब कुछ कमेटी वाले ही देते हैं, कहानी भी उन्हीं की होती है, संवाद भी उन्हीं के होते हैं, वे ही रिहर्सल कराते हैं। और उसके बाद बालक उन वस्त्रों को उन आभूषणों को अस्त्र शस्त्रों को लेकर यथा पात्र अभिनय करते हैं। हम सब नाटक कर रहे हैं। इसीलिए तन का कपड़ा, विचारों का श्रृंगार, कल्पनाओं के आभूषण सब कुछ वही देता है। और शब्दों के अस्त्र शस्त्र भी वही देता है। हम सिर्फ किरदार निभाते हैं। लेकिन कभी कभी किरदार नाटक करते करते जब पगला जाता है, उसकी सोच गड़बड़ हो जाती है तो उसे ये नहीं लगता कि वो किरदार निभा रहा है, तब दंभ उसे दिखाता है कि वो कर रहा है। और दंभी का कोई भगवान कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले वो अपने सत्य की ईश्वर की हत्या करता है, उसके बाद ही दंभ जन्मता है। उससे पहले दंभ को कोई अवसर नहीं मिलता। और दंभी का कोई भगवान नहीं होता। और हम जो भी कर रहे हैं आज किरदार के हित में नहीं, दंभ के हित में कर रहे हैं। हम सब पूछें अपने आप से कि हम कितना उचित और कितना धर्म कर रहे हैं। क्योंकि जो सत्य जानता है कि आज भी वो बन के शबरी का राम मेरी जूठन को रक्त में बदल रहा है, वही सांस जीवन का क्षण सोच और विचार दे रहा है, तो क्या वो दंभ करेगा? वो तथाकथित डिग्रियों, तथाकथित नौकरियों, तथाकथित पद या परिवार अथवा संपत्ति के दंभ में जाएगा वो? क्योंकि यदि वो समझदार होगा, थोड़ा सा भी उसमें विवेक होगा, तो दंभ जैसा पाप वो कदापि कदापि कदापि नहीं करेगा। थोड़ा सा भी विवेक होगा तो वो ये भूल तो कभी नहीं करेगा। दंभी का कोई भगवान नहीं होता, मिथ्याभिमानी किसी ईश्वर को नहीं पाता, और लोभी को लोभ के अतिरिक्त कोई भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। हमेशा याद रखना चाहिए। हम दूसरों को उपदेश तो बहुत देते हैं, लेकिन स्वयं उपदेश को जीना नहीं चाहते। जिस दिन चाहने लगेंगे उस दिन ये पाप तो हम कदापि नहीं करेंगे। कि नाट्यशाला में जैसे पात्र जब अपना अभिनय कर लेता है तो वो अपने साथ वस्त्र मुकुट हथियार ले जा नहीं सकता घर अपने, वो सब कमेटी को दे के आना होता है। और यहाँ चिता की लकड़ियों पर मैं अपनी चमड़ी भी उतार के दे जाता हूँ, और साथ क्या ले जाता हूँ? तो भगवान ने कहा कि जो इस सत्य को जानते हैं वे ही निर्मल भाव से भक्ति में व्याप्त हो सकते हैं। और मुझे भक्ति कैसी करनी चाहिए, मेरी भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसे ही हम पढ़ रहे थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि ऋषियों द्वारा, हाँ ऋषि फिर बहुधा गीतम छंदो, हाँ ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया, विविध वेद मंत्रों द्वारा विभाग पूर्वक किए कहा गया, तथा भले ही भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी यही कहा गया है। हम सब नकल तो करना चाहते हैं लेकिन जानना नहीं चाहते। हम सब उसका दिखावा आडंबर तो करना चाहते हैं, उसे आत्मसात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि यदि वो आत्मसात हो गया तो दंभ को, मिथ्याभिमान को, कपट को, लोभ को और मोह को जाना होगा। हम एक सत्यनिष्ठ किरदार निभाने के लिए हम अपनी पूरी ईमानदारी को जब जगा चुके होंगे तो फिर हम अपने साथ बेईमान कैसे हो पाएंगे? तो कहा कि पांच महाभूत, पांच महाभूतों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का, इनको पांच महाभूत कहा गया, तत्व को, इन तत्वों को पांच महाभूत कहा गया है। अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा दसों इंद्रियां, आपकी जो दस इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, दसों इंद्रियां, एक मन और पांचों इंद्रियों के विषय पंचगोचरा अर्थात तन्मात्राएं, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श, इच्छा द्वेष सुख दुख, स्थूल देह का संघाता, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति अर्थात धारण करने की सामर्थ्य, सविकारम विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है, यही कुरुक्षेत्र है, यही धर्म क्षेत्र है। और हम सब इसी क्षेत्र में हमारे जीवन का संग्राम युद्ध चल रहा है, पर हम तो शरीर के मालिक बने बैठे हैं, ये क्षेत्र नहीं है। जबकि यहां गीता दिखा रही है कि पांच तत्वों से बना ये शरीर ही पांडव है, जो पांच तत्व आंडों से, तत्वों से प्रकट है, पांच तत्वांडों से प्रकट है ये शरीर पांडव है, जिसका धर्म ज्ञान, धर्म बुद्धि जो है वो युधिष्ठिर है, संकल्प शक्ति भीम है, ज्ञान विवेक अर्जुन है, निर्णायक जो बुद्धि है वो अर्जुन है, और जो सहज ज्ञान है वो नकुल है, और जिसकी भक्ति है वो सहदेव है। ये शरीर ही रथ है, आत्मा श्री कृष्ण है तथा मेरा यज्ञोपवीत ही मेरा गांडीव है, मायाओं का महासमर महाभारत है। इन पांचों प्रकार के भावों को संज्ञा सहित चलाने वाली संज्ञा बुद्धि ही द्रोती है। संज्ञा शून्य होकर न धर्म भाव रहता है, न संकल्प शक्ति, न कोई भाव रहता है। और इस संज्ञा के पांच तन्मात्राएं ही द्रोपदी के पांच बेटे हैं, जो अभी हमने जाने, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श। ये कुरुक्षेत्र है, यही जीवन का धर्म क्षेत्र है, यही कुरुक्षेत्र है। एक और ऐतिहासिक घटनाक्रम है जो उदाहरणार्थ है, जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं कबूतर से का खरबूजे से खा, उसी प्रकार जो भौतिक युद्ध है वो उदाहरणार्थ नारायण की कृपा से प्रकट हुआ है, लेकिन प्रभु अपनी लीलाओं में हमको हमारे ही इस क्षेत्र को पढ़ा रहे हैं। मेरी अंधे होकर जीने की मनोवृत्ति ही धृतराष्ट्र है, मैं ही धृतराष्ट्र हूं। और सत्संग के द्वारा आंख खुलने के बाद भी आंखों पर पट्टी बांध करके सत्य को नकार कर मेरी जीने की मनोवृत्ति गांधारी है, मैं ही गांधारी हूं। सारे पात्र मुझ में हैं, सारा युद्ध और उसकी भीषणता भी मुझ में व्याप्त है। और देखो तमाम उम्र बीत गई है, कितना अंधा हूं, अभी तक युद्ध का आभास नहीं ले पाया। और मानता हूं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी और जाने कौन कौन से पद पा गया हूं, कितना बड़ा, मैंने तो बड़ा सार्थक जीवन जिया है। और दंभी को सत्य नहीं मिलता है तो मुझे भी कैसे मिलेगा। कि अंधे धृतराष्ट्र की तरह मैं जीवन के जाने कितने वर्ष गंवा आया, बीत गए, वो लौटेंगे नहीं। अब बटोरी क्या है, एक जमीन का टुकड़ा जो मेरा नहीं, मेरे साथ जाएगा नहीं, उस पर खड़ा एक ढांचा जिसे मैं मकान कहता हूं, चंद यशगान, कुछ सिक्के, कुछ मट्टी का ढेर, जबकि मुझे चमड़ी भी उधेड़ के जाना है, ये सब जाएगा नहीं। और गंवा जाऊंगा तो जीवन के सारे अमृत क्षण, मेरी अनगिनत अतृप्तियां इस एक मस्तक रूपी पिंड से, कौरव एक ही लंप से, एक ही मांस के लोथड़े से उत्पन्न होते हैं पिंड से, गांधारी की कोई संतान नहीं होती, एक लंप होता है, यही है वो लंप जो तुम सब के कंधों पे रखा हुआ है। किसी एक मास के लोथड़े से उत्पन्न 101 अर्थात अनगिनत अतृप्तियां इच्छाएं ही धृतराष्ट्र हैं, कौरव हैं, अंधता और अंधा करने की मनोवृत्ति की औलादे हैं, जिनके लिए मैं अपने जीवन का सर्वनाश कर देता हूं। ये मेरे हैं, ये मेरे अपने हैं, ये फलाने हैं, और अंधा अंधे से अंधा होता चला जाता है, फिर उसे रोशनी की इच्छा भी नहीं रहती है, इतना भटक जाता हूं मैं। और मान लेता हूं कि मैंने सब जान लिया है, मैंने सब पा लिया है, और इस चौधराहट में भूल जाता हूं कि मेरा अपना जो युद्ध है, मैं तो उस युद्ध में गया ही नहीं तो मैं जीतता कैसे, मेरा तो जीवन का संग्राम हारता ही चला गया, आत्मा को भी पराजित होना पड़ेगा तभी तो मैं, मेरा ये शरीर राख में ढलेगा, कृष्ण को भी इस रथ से जाना होगा, कौरवों के कारण नहीं, मेरे कारण, मेरे अधर्म के कारण, मेरे स्वयं को न जानने के कारण आत्मा श्री कृष्ण को भी रथ से उतरना होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो इस कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ना ही नहीं चाहता। इस कथा के बाद भले अर्जुन गांडी उठा ले, मैंने तो गांडी फेंक ही दिए, अपने को जानना नहीं चाहता, पशु से भी निकृष्ट होकर झूठे दम और मिथ्याभिमान में जीना चाहता हूं, मैं सहज होकर स्वयं को पढ़ना भी नहीं चाहता हूं। और वेद हैं कि मुझको मेरे ही अक्षर पढ़ाना चाहते हैं, पता नहीं मैं वेदों को जानना भी क्यों चाहता हूं, जबकि मैं स्वयं को जानना ही नहीं चाहता हूं। गीता भी मुझको मेरी कथा सुनाती है कि अंधा काल वक्त अपने को स्वयं को अंधा करने की मेरी मनोवृत्ति धृतराष्ट्र है, और जानकर भी अनजान बनने की मेरी दूषित मनोवृत्ति गांधारी है, और मैं इन दोनों को बहुत प्यार करता हूं। मेरे जीवन के इस महासंग्राम में कृष्ण तो चाहते हैं अर्जुन जीते, मैं चाहता हूं कौरव जीते। बड़ी विचित्र विसंगति है, और उसमें भी मैं अपने को सारी सही दिए जा रहा हूं कि मैं बिल्कुल सही हूं, मैं सही रास्ते पर हूं। इसीलिए तो मैं अपने को मांजना और धोना नहीं चाहता। जब भी मैं मानता हूं कि ये कपड़ा मेरा मैला है, मैं इसे साबुन से धोता हूं, तुरंत धो डालता हूं। लेकिन अगर मैल को मैं कहूं कि ये मॉडर्न आर्ट है, मेरे जीवन की उपलब्धि है, तो मैं इसे क्यों धोना चाहूंगा? शायद इसीलिए मेरा स्वभाव धुलता नहीं है। मैं हमेशा स्वयं अपनी कमजोरियों पर पर्दे डालता हूं और दूसरों को दोषी बताता हूं। दूसरे भले सुधर जाए, मैं कैसे सुधर सकता? उसी को लेकर के भगवान आगे कहते हैं कि श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव है जिसमें, तो हमारे पद का क्या होगा? श्रेष्ठता के लिए तो हमने इतनी किताबें पढ़ी, दिन रात जागे, डिग्रियां बटोरी, पद में आए, अब कह रहे हैं कि श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। हाँ, भगवान तो हमें कंगाल किए दे रहे हैं, मैं इतना बड़ा अफसर, और ये कहां कह रहे हैं कि श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, नहीं पढ़ पाओगे अपने को, नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि जिसमें ये अभिमान है वो मुझे पढ़ नहीं सकता, वो कभी धर्म भाव में आ नहीं सकता, और वो कभी धर्म प्राण हो नहीं सकता, वो कभी धर्म के रहस्यों को पा नहीं सकता है, और मैं हूं कि इस अभिमान को छोड़ नहीं सकता, कि जो मैं जानता हूं वो कोई क्या जानेगा। हाँ, तो कहा श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव। दंभाचरण के लिए तो हमने सारे नाटक किए, और यहां ये कह रहे हैं इनको छोड़ना है हमें। अब जब हम इन्हें बुरा ही नहीं मानते तो हमने छोड़ेंगे क्यों? शायद इसीलिए नहीं छोड़ पाए हैं, शायद इसीलिए अच्छी बात हमें आज भी बुरी लगती है, और झूठे दंभ का नातरण, नाटक, दंभाचरण और उसकी प्रशंसा हमें बहुत अच्छी लगती है, तभी तो हम छूट नहीं पाते हैं उसे। और कहा कि किसी, और फिर कहा अहिंसा, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना। दूसरों को नीचा दिखा करके तो हमें बेनतहा खुशी मिलती है, और ये यहां कह रहे हैं कि ये भी नहीं कर सकते। हाँ, और फिर कहा मन वाणी आदि की सरलता, तो फिर दिखावा कैसे कर पाएंगे कि हम इतने बड़े आदमी। और कहा श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, पर हम तो खुद गुरु हैं, हमसे बड़ा कौन होगा? आज ये भाव हम सब में बैठा हुआ है, जो मैं जानता हूं अथवा मैं जानती हूं वो कोई क्या जानेगा, तो गुरु तो हम हैं, हमारा गुरु कौन होगा? हाँ, और जबकि जहां समर्पण नहीं वहां गुरु और शिष्य का भाव कहां? जहां समर्पण नहीं वहां गुरु और शिष्य का भाव कैसा, और गुरु चेला संवाद कहां? और समर्पण देने के लिए पहले अपने को समेटना होगा, सबसे पहले अपने को समेटकर हम अपने में स्वयं में पूर्ण बने, और तब पूर्ण रूपेण समर्पित हो। मैं ईर्ष्या को अर्पित हूं, मैं द्वेष को अर्पित हूं, मैं लोभ को अर्पित हूं, मैं बेटों को अर्पित हूं, मैं मिथ्याभिमान को अर्पित हूं, मैं चाहने वालों को अर्पित हूं, 100 जगह तो मैं पहले ही अर्पित हूं, अब गुरु को अर्पित होने के लिए बाकी क्या बचा जो जाएगा अर्पण देने? वहां भी नाटक करता हूं कि जो हर ओर से जुड़ नहीं पाया, अपने में एकत्व में नहीं आया, वो एक ही भाव से गुरु को अर्पित कहां से हो जाएगा? हाँ, बड़ा विलक्षण लगता है, हमें लगता है हम पाठ कराए, हमें लगता है हमने गीता पढ़ ली है, हम बड़े विद्वान हो गए हैं, लेकिन क्या एक अक्षर भी हम पढ़ पाए हैं? हम सब पूछे अपने आप से। ये युद्ध इतना आसान नहीं है। जन्म जन्म जाने कितने जन्म हम यूं ही भटकते रहते हैं। अति दुर्लभ है मनुष्य योनि का पाना और फिर इस सत्य ज्ञान तक आना, और कितना दुर्भाग्य है कि आके फिर लौट जाना और फिर भटक जाना। हम जब तक जुड़ेंगे नहीं, एक नहीं होंगे, हम गुरु को अर्पित कहाँ से हो जाएंगे। ये गुरु चेला संवाद कोई फिल्मी नाटक हो सकता है, मंच की नौटंकी नाटक हो सकता है, सत्य तो नहीं हो सकता। क्योंकि किसी को अर्पित होने के लिए पहले मेरा मुझ में होना जरूरी है, और मेरा मुझ में होने के लिए मेरा हर ओर से सिमट के आना बहुत जरूरी है। मैं ईर्ष्या को अर्पित हूं, द्वेष को अर्पित हूं, लोभ को अर्पित हूं, विषयों को अर्पित हूं, बेटों की बीमारियों को, हाँ, मकान की चिंताओं को, और अपने प्रशंसकों को, अपने धोते मिथ्याभिमान को, जाने कहां कहां तो मैं टुकड़ों में बटा हुआ अर्पित हुआ, पहले ही अर्पण दिए बैठा हूं। अब मैं भगवान को अथवा गुरु को कैसे अर्पित हो सकता। और यहां नारायण कह रहे हैं कि श्रद्धा भक्ति सहित गुरु को अर्पित होकर गुरु की सेवा। पशु तो कर सकता है, आप जैसे समझदार लोग कैसे कर पाएंगे? और आपका दंभ किसको गुरु मानने देगा आपको, और कितनी देर तक? बड़ी विलक्षण बात है। हाँ, फिर कहा बाहर भीतर की शुद्धि। हमने पूछा था ना आपसे कि आप खाते क्या हैं, तो आपने कहा बड़ा सात्विक अन्न लेते हैं स्वामी जी, आप कोई अशुद्ध नहीं खाते, कोई अभक्ष्य को ग्रहण नहीं करते। हमने कहा हम फिर पूछ रहे हैं आपसे, आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आप खाते क्या हैं? अन्न तो शरीर खाता है, उस अन्न को भस्मी से अन्न में प्रभु लाते हैं, आत्मा लाता है, आप नहीं लाते हैं। और उस अन्न को शबरी का राम बन के आत्मा ही रक्त में बदलता है। वो जो अन्न आपने खाया, इस शरीर इस घर को मजबूत करने के लिए आत्मा ने ग्रहण किया, उसी ने पचाया इसे। तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो वो मुझे बताओ, तुम तो जीव हो, क्या खाते हो बोलो? तुम खाते हो उम्र के अमृत क्षण जो प्रभु तुम्हें आत्मा होकर देते हैं, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भोजन नहीं। और जब अन्न को जो शरीर का भोजन है उसको स्वादिष्ट बना के खाते हो, तो मैं पूछा कि जीवन के क्षणों को सड़ा के मैला करके क्यों खाते हो? शरीर के भोजन को तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया कि तन को लगे भी और स्वाद भी मिले और शरीर भी पुष्ट हो। तो मैं पूछता हूं कि प्रभु के दिए अमृत क्षणों को तुम कैसे खाते हो? और मेरे इस प्रश्न के उत्तर में गीता का स्पष्ट सार आपके सामने आएगा। यदि तुम इन्हें ईर्ष्या में खाते हो, द्वेष में खाते हो, जीवन के क्षणों को दुख में खाते हो, चिंता में खाते हो, लोभ मोह आसक्तियों में खाते हो, मिथ्याभिमान में खाते हो, तो तुम इन अमृत क्षणों का प्रभु के दिए हुए इस प्रसाद को सड़ी हुई सुरा से भी नीचे ले जाकर के, विष्ठा से भी नीचे ले जाकर खा रहे हो। जो सुअर नहीं खाता है वो भोजन आप पाते हो। और यदि उसके मनोहारी रूप में, उसकी भक्ति में, उसके सौंदर्य में, उसके माधुर्य में, उसकी सरलता में, उसकी एकाग्रता में खाते हो, तो आप अमृत को खाते हो, और जो खाते हो यथा बन जाते हो। अब मुझे बताओ कि उस भोजन को कैसे खाते हो और तुम्हें कैसे खाना चाहिए? क्योंकि तुम्हारा जो सिर है, ये जो कंधे से ऊपर सिर है, इसकी भी तीन अवस्थाएं हैं। सिर का काम सोचने का ही होता है। जब कंधे से ऊपर होता है तो अपने होने के अर्थों को खोजता है, मैं कौन हूं, क्यों हूं। और जब यही सर जब सड़क के पेट में चला जाता है तो बैंकों की एफडी खोजता है, मकान खोजता है, पैसा रोटी यही सोचता है। और जब यही सर पेट से भी जरा नीचे सरक जाता है तो विषयों को, विलासिता को सोचता है। सोचता तीनों अवस्थाओं, और तीनों अवस्था में सर को लगता है कि वो सही सोचता है। तो अपने अपने सर खोजो, कहां कहां टांग रखे हैं, ऊपर है पेट में है या और नीचे सरक गए, पूछो अपने आप से। वही कहा है कि अंतःकरण की, भीतर बाहर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता। जिसका अंतःकरण स्थिर नहीं है, जो थोड़ी थोड़ी देर में विचलित हो रहा है, ये जीवन ये योनि ये उसके लिए एक भार और अभिशाप है और बाकी कुछ भी नहीं है, वो व्यर्थ आया है। उसकी हालत उसी छात्र की तरह है जिसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, इम्तिहान देने के लिए बैठा है, कब घंटा बजे और मैं जाऊं, कापी में उसके कुछ भी नहीं है। जिसके अंतःकरण में स्थिरता नहीं है, और अंतःकरण की स्थिरता को जानने के लिए तुम्हें कहीं दूर किसी से पूछने नहीं जाना है। देखो गाड़ी होती है कार, मोटर गाड़ी, कार का पहिया कब घूमता है, जब उसका इंजन चलता है। तो जिसके अंतःकरण में हलचल होती है, उसी के पैरों में चलचल होती है, उसके विचारों में भी चलचल होती है, उसके आचरण में भी चलचल होती है। और जिसने मन को स्थिर कर लिया है, उसी को मिलेगी अंतःकरण की स्थिरता। यह कहना कि इंजन नहीं चल रहा, खाली पहिए घूम रहे हैं, यह कोई सिर फिरा कहेगा, जो सिर्फ अपने को और सबको धोखा देना चाहता है। जिसका मन चल रहा है वो स्थिर कैसे हो सकता है, और जिसके अंतःकरण में स्थिरता नहीं है, वो स्थिर होकर प्रभु भक्ति कैसे पा सकता है। हमें किसी दूसरे से पूछने नहीं जाना है। श्रीमद् भगवद गीता ने सारे थर्मामीटर हमारे भीतर हमें दिखा रखे हैं कि हमें कैसे जीना है, हम कहां भूल कर रहे हैं। और आश्चर्य है कि भूल को भी दंभ पूर्वक कह रहे हैं कि भाई ये हमारा स्वभाव है, हम इन चीजों को टॉलरेट नहीं कर सकते। ये हम है कौन जो टॉलरेट नहीं कर सकता, कभी पूछते नहीं अपने आप से कि हर सांस भीख में देता तुझे कोई। अरे तो क्यों खो बैठा तू विनम्रता अपनी, क्यों सरलता जैसे अमृत को खोकर दंभ और मिथ्याभिमान में ही तू फंसा बैठा है। जीवन का एक अक्षर नहीं पढ़ पाया, अगर उसने कृपा करके तुझे पद और सम्मान दिलाए थे तो तुझे और विनम्र होना था, उस भारी पेड़ की तरह जिसपे जितने फल लदे थे उसकी शाखाएं उतने ही झुक गई थी, तू ऐंट क्यों गया था। और ये तेरी प्राकृतिक अवस्था नहीं है, क्योंकि कुदरत में जो जितना फल से लदता है वो उतना झुकता है, तो तू ऐंठता क्यों चला गया था, तू पगला क्यों गया था। लेकिन नहीं, हम अपने हर दुर्गुण और दुर्व्यवहार को अमृत बताते हैं, तो हम धुलेंगे कैसे, हम विनम्र कैसे होंगे, हमारे में जीवन का रस कहां से आ जाएगा। और गोविंद कहते हैं कि इन सब को धोते हुए कहा, आगे कहा कि इस लोक और परलोक में की संपूर्ण योनियों में आसक्ति का अभाव। और हम तो आसक्ति के लिए ही जीते हैं, हाँ, किताबें क्यों पढ़ते हैं कि दूसरों को सुनाएंगे ये आसक्ति है, खुद नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लेते तो प्रभु की सरलता ना मिल गई होती। रामायण में एक पात्र आता है जिसका नाम रावण है, बहुत विद्वान है, रव धातु है, रावयति इति रावण, रावण शोर करना, कौरव कलरव शोर। तो हमारा कथावाचक क्या हुआ, वो भी तो शोर करता है ना मंच पर बैठ के, बड़ी विचित्र बात है। विद्वान, और वो विद्वता जो केवल रावण की जैसी विद्वता बन के रह जाए और ईश्वर से भी शत्रुता करा दे, हम उसी को ही उपलब्धि मानते हैं। इसीलिए तो दंभ का रावण आया, क्रोध का रावण आया, मिथ्याभिमान का रावण आया, झूठ कपट का फरेब का रावण आया, दूसरों को नीचा दिखा करके अपने बड़प्पन को बांधने का रावण आया, रागेती इति रावण, कि डू एज आई से बट डोंट डू एज आई डू, यही रावण है। किसी एक रावण को मारना होता तो ईश्वर को लीला अवतार लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम सब में एक रावण भाव बैठा है, उसे मारना है तो प्रभु को लीला अवतार धारण करना पड़ेगा, क्योंकि सब में बैठे रावण को मुझे मारना, और हम हैं कि अपने रावण को सारी सही दे रहे हैं और साथ में भजन भी गा रहे हैं, कैसे कहें, न घर के हैं न घाट के। गोविंद कहते हैं कि जो अपने को मांझता और धोता है वही भीतर बाहर की शुद्धता को पाता है। खाली सात्विक भोजन ले लेने भर से तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया है, जीवन के इन अमृत क्षणों को भी सात्विक बन के जीने का भाव लाओ, तभी भीतर और बाहर की शुद्धता पाओगे। जो बाहर से धुल गया और भीतर से वैसा ही मैला है तो महामैला है, मैला तो है ही, साफ होने का स्वांग भर रहा है, नाटक कर रहा है, दिखावा कर रहा है, वो भी झूठा। इसलिए भोजन वो है जो जीवन के अमृत क्षणों का हम पा रहे हैं, उसे हम आसक्तियों में, विषयों में, है ना, तथा कथित की चिंताओं में यदि बिता रहे हैं तो प्रभु के दिए हुए उन क्षणों को मैला करके खा। तो हम पुण्य कर रहे हैं अथवा महापापी महापातकी हैं, हम अपने आप से पूछें। सहानुभूति भी महापाप का कारण होती है, इसलिए बार बार गीता में नारायण कह रहे हैं कि निर्ममो भव, निर्मम हो, क्योंकि ममत्व बड़े पाप करा लेता है, सत्य की राह से हमेशा हटा देता है और महापाप के गड्ढों में गिरा देता है, और हमें लगता है कि हमने तो ममत्व का ऐसा किया है, नहीं, ये महापाप किया है। एक क्षण जब मैंने बनाया नहीं तो एक क्षण को मैला करके जीने का मुझे नैतिक अधिकार दिया किसने, मैंने पाया कहां से। जो आसक्ति से रहित नहीं, जो अनासक्त नहीं, वो पूजा और पाठ भी नहीं कर सकता। आसक्त व्यक्ति आसक्तियों की पूजा करता है और भगवान को तो माध्यम बनाता है कि मेरा ये काम करा देना, तो पूजा भगवान की कर रहा है या उस काम की कर रहा है जिसे वो कराना चाहता है। वो ईश्वर के साथ भी झूठ और कपट का व्यवहार पूजा और भक्ति में कर रहा होता है और वो समझता है कि बड़ा अमृत का काम कर रहा है। इसी को एक कथा में सुनाते हैं तुमको, भगवान राम की लीला में, नारद मुनि की कथा में सुनाते हैं। नारद मुनि ही सूत्रधार बनते हैं ईश्वर की लीला अवतारों में। नारद कहते हैं, एक केंद्र के चारों ओर जो वृत्ताकार नाचे उसे संस्कृत में नारद कहते हैं। पुराने जमाने में धूप घड़ी होती थी तो उसके बीच में एक कील लगी रहती थी, तो उसकी जो परछाई जो समय बताती थी, सूरज की रोशनी पड़ने से जो विपरीत परछाई जाती थी उसी से समय का भान होता था, तो उस परछाई को जो कील के चारों तरफ नाचती थी उसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं, नारद। और अगर ये परछाई ढाई घड़ी से अधिक कहीं रुक जाए, ये परछाई यदि ढाई घड़ी से अधिक कहीं रुक जाए तो ये समय कैसे बताएगी, और नारद जी भी ढाई घड़ी से अधिक कहीं रुकते नहीं है। हाँ, कथाओं में आपने पढ़ा नारद जी को श्राप है कि वो ढाई घड़ी से अधिक कहीं रुक नहीं सकते, और ढाई घड़ी से अधिक अगर परछाई रुक गई तो समय कैसे बताएगी धूप घड़ी में। तो परछाई को चलते ही रहना होता है। तो नारद जी की कथा है कि नारद ज्ञान और वैराग्य से पूर्ण भक्ति के प्रतीक है। नारद ज्ञान और वैराग्य से पूर्ण भक्ति के प्रतीक हैं, ज्ञानी है। वो हम लोगों के जैसे नहीं है, ज्ञानी है। जानते हैं कि एक ही नाम है नारायण का, तो उसी का जाप करते हैं, और जानते हैं कि एक ही संबंध है जीव का आत्मा से, इसलिए ब्रह्मचारी हैं, विरक्त हैं, वैरागी हैं। तो ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण नारद महाविष्णु की भक्ति करता है, लेकिन वही नारद जब मृत्यु लोक में आता है और पर्वतराज का आतिथ्य ग्रहण करता है महाराजा का, और वो कहते हैं कि मेरी एक बेटी है, महाराज उसका हाथ देखो, तो नारद को क्योंकि पूर्व में दंभ हो चुका है, एक क्षण को दंभ आया था नारद को कि मैं महाविष्णु का सबसे प्यारा भक्त हूं, दंभ आया, भक्ति रुकी, क्योंकि जब तक भक्ति हटी नहीं थी दंभ को प्रवेश मिल नहीं सकता था, और आपने दंभ को पूरे प्रवेश दे रखे हैं, भक्ति को प्रवेश कैसे मिलेगा आपके जीवन में? फिर नाटक ही तो करोगे ना दोस्त। और एक अंधा भले अपने को पढ़ ले, लेकिन तू नहीं पढ़ पाएगा कभी अपने आप को। एक अंधा भी टटोल के चल लेगा, जी लेगा, लेकिन तू आंखों के होते हुए भी वो बड़ा अंधा होगा कि अपने को नहीं पढ़ पाएगा, और अपनी हर गलती पे सही लगाता जाएगा। भक्ति नहीं हटेगी, दंभ को प्रवेश नहीं मिलेगा, और अगर दंभ आकर टिक गया है तो अब भक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा। आप भले माला फेरते रहो, भजन गाते रहो, सिर्फ नाटक कर रहे हो, स्वांग भर रहे हो, और ऐसी ढोंगी की उपलब्धि पूजा और भक्ति में भी, कोरा ढोंग ही तो होगी, वो सत्य कहां हो जाएगी? तो दंभ का कीट आया, उसने भक्ति को पीछे करने के लिए मिथ्याभिमान को लाया, नाना विचारों को लाया, और पूजा पाठ, प्रभु की भक्ति, उनकी शरणागति, उनके मनोहारी रूप का रस सब चला गया। और ऐसे समय में नारद ने जब हिमालय राज की पुत्री को देखा तो भक्ति तो जा ही चुकी थी, ज्ञान और वैराग्य तो हट गए थे, तो उनके रूप को देखते ही नारद के मन में एक विचार आया कि काश ये जो इसकी बेटी है जिसका नाम विश्वमोहिनी है, कितना अच्छा हो ये सुंदरी मेरी पत्नी हो जाए। लो, ब्रह्मचारी जी की मति फिर गई। ऐसे ही हम सब की मति फिरती है हर क्षण, और अपनी भूलों को पढ़ने के बजाय हम दूसरों को उपदेश देते रहते हैं। हम मान लेते कि हम तो मजे धुले हैं ना, अब तो दूसरों को मांझना धुलना है। ऐसे दंभी का उद्धार फिर कदापि नहीं, यही नारद दिखा रहे हैं हम अपनी लीला में। वो हिमालय राज पूछ रहे हैं कि महाराज हाथ देख रहे हो, बड़ी देर लगा रहे हो, कुछ ज्यादा भविष्य कुछ ज्यादा चिंता का है क्या? नारद जी कैसे कहें कि पर्वतराज मुझे तो हाथ की रेखाएं नहीं, उसकी कमानीदार भवें हाथ में भी दिख रही हैं, कैसे बताए? नारद जी बड़े विचलित हैं। ज्ञान वैराग्य गए और मोह और आसक्ति आई, दो में एक रख सकते हो दोस्त, जो दोनों को रख के जीता है वो धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, उसका कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ अपने आप को धोखा देता है और दुनिया में झूठ का नाटक किया करता है। उसे लगता है कि सब उसकी बात मान रहे हैं, ये बात अलग है कि दुनिया भी अंधी नहीं है, उसकी खिल्ली उड़ाया करती है कि पगला गया है। तुम समझते हो कि तुम झूठ बोल करके नाटक करके लोगों को भ्रमा लेते हो? नहीं, कोई भी किसी के मुंह पर उसकी बुराई नहीं करता, पीठ पीछे सारे हंस लेते हैं आप पर, और आप फूले फूले फूलते हो। पूछ रहे हैं हिमालय राज, बताइए मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है विष्णु मोहिनी के। कहा इसे तो विष्णु जैसा सुंदर कोई पति मिलेगा और नारद जी चलती है ऐसा बता के। बड़े दुखी है, बड़े चिंतित है आप ही की तरह। आपको भी तो इसकी उसकी मेरी तेरों की चिंता है ना, आप भगवान जो हो नारायण जो हो गए हो। अब आपको याद नहीं है कि कोई सांसें आपको भीख में दे रहा है, अब तो आप खुद ही विधाता हो गए, तभी तो चिंता देवी आई है आपके पास। तो आपने ईश्वर की हत्या करी तभी तो चिंता देवी को एंट्री दी आपने। और इसको आपने कहते हो कि आपने धर्म पूर्वक किया है, तो अधर्म क्या है उसकी व्याख्या कर डालो। चिंता वो करे जो सामर्थ्यवान हो, मुझे तो हर सांस वो भीख में देता है, मैं अपने कर्तव्य करूं अनासक्त भाव से और उसके रूप में मस्त रहूं, इससे आगे मेरा काम क्या है। जो बन पड़े उसका निमित्त बन के कर दूं और जो हो गया ठीक है। न आने वाले के कदमों की आहट सुनूं, न जाने वाले के पैरों की चाप सुनाई दे, मेरा गोविंद मेरे पास रहे, मैं उसका निमित्त बना अपने कर्तव्यों को निभाता रहूं। बाकी ईर्ष्या से द्वेष से लोभ से मोह से आसक्ति से दंभ से मिथ्याभिमान से मेरा तेरा से मुझे लेना क्या, क्योंकि जो सांस वो दे रहा वो सांस भर जगत है, वो सांस ले लेगा तो यहां कौन है मेरा। ये एक मोटी सी बात मैं नहीं समझ पाता हूं, क्यों, क्योंकि मेरी चौधराहट मेरा विधातापना मुझे समझने नहीं देता है। परमेश्वर जो हो गया हूं मैं, और शायद परमेश्वर को भी इतना दंभ नहीं होगा परमेश्वर होने का जो मुझको है। और मैं हूं कि सुधरना नहीं चाहता, अपने स्वभाव को मांझना धोना भीतर बाहर की शुद्धि में आना नहीं चाहता। बड़े उदास है नारद भी आप ही की तरह, वीणा लिए गा रहे हैं नारायण नारायण, लेकिन मालूम है अंतर क्या गा रहा, हाय विश्व मोहिनी मिल जाए विश्व मोहिनी, आप ही की तरह ना। नारद करके दिखा रहा है कि रे बंदे तू क्या कर रहा है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के रहते थी उनके हटते ही, मोह और वासना के दलदल के आगे बढ़ते ही नारद की भक्ति विश्व मोहिनी के चरणों में अर्पित है। भले नारायण गाता है, कहा तो विश्व मोहिनी ही रहा है, और वही अवस्था हम सब की है। और अपने को बताते स्वामी जी मैंने बड़े व्रत कर रखे हैं, मैंने बड़ी पूजा कर रखी है, मैंने, तुमने सब नाटक कर रखे हैं, तुमने मनुष्य में और जिंदा और मुर्दा मनुष्य के भेद को मिटा रखा है। भूल गए कि वो व्यक्ति जीवित तभी तक है जब उसमें आत्मा है, तो जब तुमने पूजा की आत्मा को ही हटा दिया है तो मुर्दे भज रहे हो, मुर्दे गा रहे हो, मुर्दी मुर्दा पूजा तुम्हारी कहां ले जाएगी तुमको। मां विष्णु के सामने जाके खड़े हो जाते हैं कि नारायण मुझ पर कृपा करो। देखा उदास ढला हुआ चेहरा नारद का, तो महाविष्णु कहते हैं कि लगता है एक भक्त था वो भी गया, क्या कलयुग की माया। कहा नारद जी क्या बात है चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि भक्त का चेहरा तो सदा खिला रहता। यही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, राम में रहिए मस्त रहिए, इसके बिना तो कोई भक्त होता ही नहीं है। जो चिंता में ईर्ष्या में द्वेष में ममत्व में मोह में छल में कपट में लोभ में बैठा है वो भक्ति की राह कभी गया ही नहीं है। उसने भक्ति के नाटक किए, वे जैसे अभी महाभारत में द्रौपदी बनी थी वो बंगाली नायिका थी जो भी नाम था उनका, है ना, उस रोज लोग बता रहे थे कि वो बोतल पी के गाड़ी चला रही थी तो गाड़ी पलट गई। अब द्रौपदी जी क्या शराब पीती थी? पात्र तो अपनी पात्र निभाता है, नाटक करता है, उसको उसकी पात्रता से क्या लेना देना, उसे जीने का मतलब ही क्या। मंच पर रामलीला का अभिनय करने वाला जो बालक राम बना है, जरूरी नहीं कि वो आचरण में भी राम हो, तो अभिनय करने आया है। तो आप लोग भी तो भक्ति का अभिनय करने आए हो। यदि ईमानदारी में आए होते तो अतिशय निर्मल हो गए होते, अपने अकिंचन भाव को पढ़े होते तो ये सारे दंभ तुम्हारे चकनाचूर न हो गए होते, फिर दोबारा पनपते कैसे, यही नारद दिखा रहा है। तो कहने लगे, भगवान मैं आज इच्छा लेकर आया हूं, तो भगवान चौंक जाते हैं कि ये तो सचमुच भक्त नहीं रहा, क्योंकि भक्त ईश्वर से भी इच्छा नहीं करता। अरे गोविंद, जैसे रखोगे रहेंगे, ठीक है, आसक्त इच्छा करता है, क्योंकि इच्छा जब ईश्वर से बड़ी होती है तभी मांग बन के भगवान के सामने भी आती है। क्योंकि जब भक्त है तो उसकी इच्छा तो नारायण है, फिर इच्छा कहां है? बाकी तो नारायण जैसे चाहो रखो, हम आप में बसे रहें, आप मुझ में बसे रहो, ये एकत्व का भाव बना रहे, आपके निमित्त होके ये योनि जो जीनी है जी ले और आप ही में मिल जाए, इसके बाद भक्त के पास इच्छा कहां होती है। और जब इच्छा ईश्वर से बड़ी होती है तभी तो ईश्वर के सामने मांग बन के आती है कि भगवान तुम बौने हो जाओ, इच्छा जो बड़ी हो गई है ये कर दो। तो नारायण कहते हैं, लगता है आज नारद की भक्ति भी मोह और वासना के दलदल में जा समाई है, इसके भी ज्ञान वैराग्य लुट गए। कहा मांगो नारद, क्या मांगते हो? अब नारद जी ये कैसे कहें कि मेरिया दिलाए दो, हाँ कुछ इज्जत की भी तो बात है ना। तो बेचारे सोचते हैं क्या कहें, बड़े संकोच में। आप लोगों को भी होता होगा कि दिखावा आडंबर तो इतना बड़ा है, अब मांग ये रहे हैं तो थोड़ा संकोच तो आपको भी आता होगा जिस किसी के सामने खड़े। तो बहुत सोच के नारद जी कहते हैं, श्री हरि मुझे हरि का रूप दो। परोक्ष में मांगा तो उन्होंने नारायण का रूप है, तो भगवान मन ही मन मुस्कुराते हैं कि देखा, ज्ञान और वैराग्य के जाते ही मोह और वासना के दलदल में फंसा नारद आज बुद्धि और विवेक को भी धो बैठा है। आज महाविष्णु से भी नारद कपट और पाप मांग रहा है, और तुम सब ऐसा करते हो, सब करते हैं, हम सब करते हैं ऐसा। जब भी अतृप्तियां सर चढ़ती हैं, हम चाहते हैं कि ईश्वर भी हमारे से, हमारे हर पाप की पूर्ति में प्रभु भी पापी हो जाए। पाप क्या है कि हरि का रूप लेकर के भी नारद तो रहेगा, तो नारद तो ढोंग ही तो करेगा, दिखावा ही तो करेगा, तो पाप ही तो करेगा, विष्णु तो नहीं हो जाएगा। तो नारद ने भी आज नारायण से पाप मांगा है, और नारद ऐसा मांग के दिखा रहा है कि तुम सब भी यही करते हो। धृतराष्ट्र तो अंधा था ही था, अपने से पूछो कि तुम महाअंधे क्यों हो गए हो कि धृतराष्ट्र भी बौना हो जाए तुम्हारे सामने। अरे कितने पाप और बटोरोगे तथा कथित पुण्य के नाम पर, और फिर झंडे लेकर के चलोगे कि तुम सबसे बड़े धर्मात्मा हो, ज्ञानी हो। पूछो अपने आप से, पूछो, विचार करो। बड़े दुर्लभ है ये मनुष्य योनि के क्षण, इसे खाली दंभाचरण में इनका नाश न करो। क्योंकि देर हो गई तो कहते हैं ना, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय निकल गया तो सिवाय पछताने के और कुछ रह नहीं जाएगा बाकी। जागो, अभी से जागो। नारायण ने सोचा कि नारद तो अब पगला गया है, पाप मांग रहा है, कि मेरा रूप लेके भी तो तू नारद ही रहेगा, तो मेरे रूप का ढोंग नाटक दिखावा ही तो करेगा, अरे तो पाप ही तो करेगा। जो भीतर बाहर यथा नहीं, सहज नहीं, वो भक्त कैसा है, उसे कोई पुण्यात्मा कैसे कहेगा। नारायण सोचते हैं कि दलदल में फंसा है नारद, ये निकल नहीं पाएगा, क्योंकि इन दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जितना जोर लगाता है उतना गहरे उतरता चला जाता है, ये तो निकल नहीं पाएगा। नारायण कहते हैं, महाविष्णु कहते हैं कि मेरे कंधे चौड़े हैं, मेरी भुजाओं में बल है, तो चलो मैं ही इसको उबार लेता हूं और इस दलदल को ओढ़ लेता हूं। तो वो कृपा करके, हरि माने विष्णु होता है तो हरि माने बंदर भी होता है, हरि के तो बहुत से अर्थ हैं, हरि माने जल है, हरि माने मेंढक भी है, हरि माने नाग भी है, हरि के बहुत से अर्थ हैं। तो वो उनमें से एक अर्थ सार्थक कर देते हैं, अर्थात बंदर का रूप नारद को दे देते हैं। अब बंदर बने नारद बड़े खुश हैं, काश आईना आपको आप सबके चेहरे दिखा सकता, आप तो दूसरों के देख रहे हो, अपने देखोगे कब? वही काम नारद करके दिखा रहे कि दूसरों की बुराइयां, दूसरों के ये वो देखने में तो उम्र सारी बीत गई और देखा नहीं तो चेहरा अपना ही। तो बंदर बने नारद वो भी सबके आगे आगे भागते हैं, हा? जैसे हम लोग भी कि भाई इस बार तो जयमाला मेरे ना, मेरा यशगान होगा, मेरे कीर्तन होंगे, हाँ मेरा पद भी बढ़ा, मेरा नाम भी बढ़ा, मेरी उपलब्धियां ज्यादा है तो हाँ समाज में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा होगी, हाँ कैसे कहूँ। हाँ तो नारद जी आगे आगे भागते हैं, विश्व मोहिनी बार बार टल जाती है कि ये बंदर क्यों आगे आगे आ रहा है, और तभी महाविष्णु वहां पधारते हैं और जयमाला उनके गले में पड़ जाती। नारद का तो संसार लुट जाता है, हाय मेरी विश्व मोहिनी, और विष्णु से नहीं सहा गया, और एक मेरी तो एक ही आदत थी ये दिले गया, हाँ उसे कौन कमी थी। बहुत दुखी होते हैं नारद जी और भगवान महाविष्णु को श्राप दे देते हैं, और जैसे ही श्राप दिया तो दलदल इधर से ट्रांसफर होकर उधर चला गया, श्राप में दलदल ही तो गया। तो नारद तत्क्षण निर्मल हो जाता है और चौंकता, अरे मैंने अपने आराध्य को श्राप दिया है, ये आप लोग भी तो जाते हो ना तमाम जगह जाके गुरु धारण करते हो, फिर वो गुरु कब गोरु बन जाता है मालूम नहीं, क्योंकि तुम खुद जो गुरु हो। तो सिर फिरा जानवर नहीं था तो उसने चेला क्यों बनाया, हाँ? तो नारद जी निर्बल हो गए, चरणों में जा गिरे कि नारायण ये पाप मैं कैसे कर बैठा, ये जघन्य अपराध हे महाविष्णु मेरे से कैसे हो गया। नारायण जिसके रोम रोम में आप बसे हो वो नारद आपको श्राप देके, इतना बड़ा पाप मेरे से कैसे हुआ। नारद फूट फूट कर रोने लगता है, बिलखने लगता है, तब भगवान उठाते हैं कि नारद उठो, नारद मुझे एक बात बता, मेरी इच्छा के बिना क्या एक पत्ता भी हिल सकता है। नारद मैंने ही चाहा था कि तू इस दलदल को श्राप के रूप में मुझे उड़ा दे, जिसके छूने के कारण तेरी भक्ति मैली हुई और तू मोह और वासना के दलदल में चला गया, हे नारद तेरे से अभिशप्त होकर मैं वही मृत्यु लोक पर इस मोह और वासना के दलदल को मिटाने राम रूप में अवतरित होकर जा रहा हूं। तो प्रभु यहां आपसे कोई लड्डू या आरती के लिए नहीं लीला करते हैं, वो करते हैं कि इस मोह और वासना के दलदल को नारायण मिटाना चाहते हैं कि तुम्हारी भक्ति निर्मल हो सके, और तुम हो कि मोह और वासना के दलदल की ही ईंटों से अपने घर बनाना चाहते हैं। कैसी विचित्र बात है। नारद से कहा भगवान ने, नारद का अर्थ क्या है, एक केंद्र के चारों ओर वृताकार नाचने वाला, अर्थात एक आत्मा के चारों ओर जीवन मृत्यु जय पराजय यश अपयश जन्म मृत्यु की परिधि में नाचने वाला यह जीव मात्र क्या कहलाएगा, नारद। यही नारद है, हम सब नारद हैं। नारद अपनी लीला में हमको हमारे ही दो चेहरे दिखा रहे हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता में है वही नारद की लीला है, कि जब ज्ञान और वैराग्य से तू पूर्ण है तो तेरी भक्ति श्री हरि के चरणों में है, और जब मोह और वासना के दलदल में ज्ञान और वैराग्य समा गए हैं तो तू विश्व मोहिनियों का दास है। विश्व माने जानते हो क्या होता है, विश्व माने, अरे विश्व माने संसार, और मोहिनियां माने आसक्तियां, संसार की आसक्तियां बली होंगी, तो तू विष्णु का नहीं विषयों का भक्त होगा, भले गाता नाम उनका ले रहा। तो ये यहां कह रहे हैं कि जिनका भीतर बाहर पवित्र नहीं है, जिनका मन नारायण में स्थिर नहीं है, जो ममत्व से रहित नहीं है, जो तथा कथित हाँ ममत्व के लिए विनम्र होकर के, सेवा के लिए दयाद्र होकर के भी जो पाप को नहीं करते हैं, उन्हीं का मन एकाग्र होता है कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि करने कराने वाला वो है, हम उसी के भाव में रहेंगे और उसी के भाव की सेवा करेंगे। ममत्व से रहित हो यदि कह रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी की सेवा ना करो, ईश्वर भाव से सेवा करो, मेरे हैं पराए हैं, इस भाव से सेवा करोगे महापाप को कमाओगे। और प्रभु के घर नहीं पाप योनियों में ही भटकने को जाओगे। भेद समझो, भाव बदला तो उस बदलते भाव के साथ ही सारे पुण्य महापाप हो जाते हैं। जो मेरे पास है वो नारायण का है, क्योंकि सांस भी उसी की है, क्षण वो दे रहा जो है, जिसे मैं अपने निमित्त धर्मों को, निमित्त दायित्वों को निभाते हुए कर सकता हूं, उसके उपरांत भी है तो सेवा में है, ठीक है। हम ईश्वरीय भाव से सेवा करेंगे, ममत्व भाव से कदापि नहीं करेंगे, ये महापाप है। और जिस दिन ये पाप छोड़ दोगे, अपने और पराए का भाव जाएगा, तभी गोविंद भाव आएगा। और जब तक मेरा अपना और पराया भाव है, यहां कोई नारायण भाव नहीं है, सब झूठ और कपट भाव है, और भक्ति नहीं है, पाप ही पाप है, केवल स्वांग और नाटक करते हो तुम। नारायण भाव में जीना है तो मन को कहा कि मन को एक ही भाव में स्थिर करो। मुझे याद आती है घटना, उतर आई है इसलिए आपको बता रहा हूं। मेरा एक अतीत का मित्र है, था कभी, तो जिस भी प्रोफेशन में था, मेडिकल में ही था, तो जो भी पैसे मिलते थे तो ये ना जरूरी थे, तो ये था कि सेवाओं में बढ़ जाते थे। एक बार जब वो लौट रहा था तो उसे ध्यान आया कि फलाने के यहाँ जिसके यहाँ दवाई देने जाता है, उस गरीब आदमी के पास कंबल भी नहीं है और सर्दी दिल्ली की बहुत पड़ रही है, तो सोचा कि यहीं से कनॉट प्लेट से कंबल भी ले लेते हैं, कुछ गर्म बिस्तरा ले लेते हैं, फल भी ले लेते हैं। तो जब तक वो दुकान तक पहुंचा, उसने जेब में हाथ डाला तो हाथ बाहर हो गया, किसी ने जेब काट ली थी उसके। तो सोचने लगा कि भगवान क्या आज उस गरीब आदमी की रात फिर ठंडी जाएगी। तो तभी वहां से एक और मिलने वाले निकले, उन्होंने कहा कि अभी तक वो बिल नहीं भेजा है कंपाउंडर ने, आपके असिस्टेंट ने, तो सर ऐसा करें आप ये पैसे रख लें और फिर बाद में बिल में एडजस्ट हो जाएंगे, लगता है आपकी जेब कट गई और वो पैसे दे के चले गए। उसने कंबल खरीदे और गाड़ी में बैठ के सोचने लगा कि जब तक जेब में पैसे थे तेरे पे भगवान कहाँ था, जेब से रखे हैं इसी से खरीद के दे दूंगा। उसने दूसरी जेब भी फाड़ दी कि अब गोविंद तू ही देगा तो सेवा होगी, और वो सन्यासी हो गया। कि जब सेवा तेरे ही निमित्त होनी है तो फिर तू ही करेगा, तू ही कराएगा, सब कुछ तेरे को अर्पित होगा, भाव की बात है। जब तक मैं कर रहा हूं नारायण तू कहां है, मैं जो कर रहा हूं, जिस दिन तू दे रहा है तू ही कर रहा है, उसी दिन तो सेवा सेवा है, तप तप है, पूजा पूजा है, ध्यान ध्यान है। और जब तक सेवा के लिए भी मन जेब में स्थिर है, गोविंद आप में कहां स्थिर है। शायद इसीलिए जब जब मानव ने धरती पर कदम रखा, वर्णाश्रम धर्म में, अपनी अवस्था की पूर्णता के लिए उसने सन्यास को स्थान दिया कि कथनी और करने का भेद तो तभी मिटेगा जब पूरी तरह से उसमें डूब जाऊंगा, ब्रह्मदंडी हो जाऊंगा। ब्रह्मदंडी का अर्थ आप वो देखते हो ना जो काष्ठ का डंडा उठा लेते हैं, नहीं वो काष्ठदंडी है। ब्रह्म माने आत्मा, कि एक ईश्वर एक आत्मा ही मेरा दंड लाठी है, सहारा है, करने कराने वाला वही है। मैं पूर्ण रूपेण उसका निमित्त हूं और इच्छा रहित उसमें डूब के जीऊंगा, जैसे रखेगा रहूंगा उसी में रहूंगा, जो चाहे वो करा ले। जब ये भाव पूर्ण होता है तो पहली बार भक्ति का पहला कदम, पहला चरण मेरे जीवन में प्रवेश करता है। उससे पहले, नाटक से पहले के रिहर्सल की भांति मेरे पूजा पाठ बौने रह जाते हैं और मुझे लगता है कि मैं बड़ा समझदार हूं, मैं बड़ा कर्मकांडी हूं, मैं बड़ी पूजा जानता हूं। आत्मा को जानता नहीं, मुर्दे भजता हूं मैं। वो सारे कर्मकांड बौने हैं जिसकी आत्मा तक मैं पहुंचा नहीं हूं, जिसकी आत्मा को मैंने जाना नहीं है। यही ऋग्वेद के पहले ऋषि ने पढ़ाया और यही नारायण यहां पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारा जीवन ही कुरुक्षेत्र है। मैं सारा महाभारत, सारी गीता, मैं तुमको तुम्हारी कहानी पढ़ा रहा था कि तुम कितने विस्तृत, कितने व्यापक हो और कितनी बौनी, कितनी घटिया जिंदगी जीते हो। कहा कि जब आत्मा होकर मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं तो कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, कौन सा काल, कौन सा समय ऐसा है जो तुम में व्याप्त नहीं है। तुम में संपूर्ण सचराचर समाया हुआ है और फिर इतने बौने होकर जी रहे। इस कुरुक्षेत्र को पहचानो जो तुम स्वयं हो और इस कुरुक्षेत्र का, इस क्षेत्रों, इस क्षेत्र का सर्वत्र एक ही क्षेत्रज्ञ है। हे अर्जुन, मैं ही आत्मा होकर इन संपूर्ण क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हूं। आगे कहते हैं, आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त सम रहना। अभी तो अगर हमारा प्रिय घर नहीं लौटा है और अंधेरा बढ़ गया है तो चिंता देवी चढ़ बैठती है, भक्ति कहां से होगी? अभी तो अवस्था ही नहीं आई है भक्ति की, भक्ति कहां से आ जाएगी? और तब कहा कि मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी, अर्थात जो व्यभिचार से रहित है भक्ति, तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, कि जहां भी रहेंगे गोविंद में रहेंगे, न इसमें रहेंगे न उसमें रहेंगे, न इसकी चाहत होगी न उससे घृणा होगी, जहां भी रहेंगे नारायण आप ही में रहेंगे। और पूछो, इसमें तुम्हें घाटा क्या है? इसमें तुम रहना क्यों नहीं चाहोगे? अरे इसमें रहोगे, दुख गई, चिंता गई, भय गया, कल का डर गया, और उसकी भावना का रोमांच पहने हैं, रोम रोम पुलकित है, वह रोर से छू रहा है, ऐसा सुंदर भाव है, इसमें तुम्हें पीड़ा क्या है? क्यों नहीं रहोगे इसमें? जरा पूछ तो डालो अपने आप से। और ईर्ष्या में, द्वेष में, चिंता में, दुख में कौन सा रस मिल रहा है, कौन सा आनंद है तुम्हारा, कौन सा लोभ है? हाँ, याद आती है बात, वो विदेशों में भी कभी कभी, पूर्व आश्रम की बात कर रहे हैं, वैसे तो अतीत होता नहीं है, तो कहते हैं कि आप हमें कंपनी नहीं दोगे? वो अपना मद्यपान कर रहे हैं, हाँ। तो बोले, इसमें क्या, ये तो सोसाइटी, आजकल आप लोग भी तो पैग लगा लेते हो। तो बोले, लगा लो। हमने कहा, भाई हम आपका साथ तो कर रहे हैं। बोले, क्या, हमने काम ताजे अंगूर खा रहे हैं, आप सड़े अंगूर खा रहे हैं। वो भी तो अंगूर की बनी है, सड़े हुए अंगूर होंगे, तो हम ताजे खा रहे हैं, आप सड़े खा रहे हो। हम जरा ताजी जिंदगी में विश्वास करते हैं, आप सड़ी में करते हो, लेकिन साथ तो दे रहे। तो ये कहना कि संसार ऐसा करता है इसलिए स्वामी जी हम करते हैं, जो ऐसा सोचता है वो कभी भक्ति के इस सत्य के राह पे जा ही नहीं सकता। दुनिया करती है इसलिए स्वामी जी, घर में तो नहीं बताते हैं, बाहर कभी कभी लगा लेते हैं। ऐसे ही हमारे बहुत से भक्त मित्र हैं। वैसे तो अच्छे में, लेकिन ये है ना कि अगर फंस गए तो बोले नहीं नॉन वेज भी चल जाता है। बोले क्या है, आप स्वामी जी अनसोशल तो नहीं हो सकते? नहीं, झूठ बोलते हो। हम इसी कहने कहा था हाँ कि जब यहाँ सभी लोग खाते हैं तो आप क्यों नहीं खाते हो? मैंने ऐसा है, मैं हमेशा अच्छी चीज़ों में विश्वास करता हूँ। बोले क्या मतलब? मैंने कहा फल भी लेता हूँ, अन्न भी लेता हूँ तो बढ़िया लेता हूँ, तो अगर नॉन वेज भी खाऊंगा तो घटिया थोड़े ना खाऊंगा, बढ़िया खाऊंगा। तो बोले तो मैं फिर बकरे मुर्गे थोड़े ना खाऊंगा, इस जितने गोरे टामी हैं ये सारे काट के ना खा जाऊंगा। तो बोले तब तुम वेजिटेरियन अच्छे हो। तो मैंने रहे दो, मेरे को वेजिटेरियन रहे, मैं घटिया नहीं बढ़िया ही खाऊँ। इसलिए भगवान से मनाओ कि मैं वेजिटेरियन रहूँ, नहीं तो लंदन खाली नजर आएगा, एक भी नहीं दिखेगा यहाँ गोरे, सब खा जाऊंगा। एक डॉक्टर ने तो बहुत डर गई थी, वो मुझको देख के भाग जाती थी, वो सोचती थी कि इंडियन है, जादू वादू करके कहीं खा गए तो। ऐसा होता है। अपने से पूछो कि तुम विचलित क्यों हुए, तुमने पाप क्यों किए। सवाल उसको खाने का नहीं है, सवाल तुम्हारे इस चरित्र के खंडित होने का, तुम्हारी भक्ति के झूठे नाटक का है, दिखावे का है। क्या भगवान ने कहा था कि झूठे नाटक करना दिखावा करना? प्रश्न उस संकल्प का है जो तुम खंडित करके आए हो। तुम कैसे ईश्वर पाओगे? तुम पे प्रभु का रंग कहां से आएगा? तुम पे तो सड़े हुए संसार का रंग आ रहा है। तो वही कहा उन्होंने कि अव्यभिचारिणी भक्ति। हाँ, ये नहीं कि वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूं, और दुनिया तो करती है तो हमने भी कर लिया तो क्या हुआ? ना ना, गलत बात, ये झूठ है, ये पाप है, ये महापाप है। ये सर्वथा अनुचित है। और कहा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। ये एकांत में कैसे रहोगे तुम? हाँ, धरती पर तो आदमियों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई, एकांत कहीं मिलेगा नहीं, तो फिर एकांत में कैसे रहोगे? कहा सबके रहते हुए भी सिर्फ उसमें रहने का भाव ही एकांत में रहने का भाव। कि जहां भी रहूंगा गोविंद में आत्म रहूंगा, कोई दूसरा भाव ही नहीं रहेगा। भीड़ रहेगी, मुझसे क्या लेना देना। वो कबीर की बात कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भयो उदास, एक राम की आस। कि भीड़ में रहता हुआ भी एकांत जीता हुआ है जो, उस एक में ही जी रहा है जो, किसी का भाव नहीं लेता। स्वामी जी वहां एकांत नहीं है इसलिए पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। हमने कहा देखा, फिर नाटक कर रहा है। जिसके भीतर एकांत नहीं है उसे कहीं एकांत नहीं है, और जिसके भीतर एकांत है उसको भीड़ में भी एकांत है। मेरे मन में एक रहे तो एकांत है, भीड़ रहे तो भयानकता है। यही बात यहां कही है, इसे समझो। लेकिन तुम तो एकांत में घबरा जाते हो, भड़क जाते हो, ऊब जाते हो, और फिर भीड़ के लिए कहीं और भाग जाते हो, पिकनिक करने जा रहे हैं, जाने कहां जा रहे हैं। जो एकांत से घबराएगा वो भक्ति कैसे कर पाएगा? और जब मन एकांत खोजेगा तो उसके सामीप्य का, सानिध्य का, दर्शन का, स्पर्श का, उसकी अनहद बांसुरी का, उसकी अष्टगंध की सुगंध का भाव वही तो ले पाएगा जो एकांत जी पाएगा। बाकी के लिए तो गूंगे का गुड़ है, गूंगा कैसे व्याख्या करे? जो जैसे कि ब्रह्म सूत्र में कहा, ईक्षतेर न शब्दम, ईक्ष को कहते हैं गन्ने के रस को, ईक्षत इत न अशब्दम, ईक्षतेर न शब्दम, कि जिस प्रकार ईख के गन्ने के रस के गुणों को नहीं बता सकता, नहीं बता सकता कौन, अशब्दम, जो शब्द से रहित है, जो गूंगा है, जो एकांत जिएगा वही तो इस रस को पाएगा। और जो इसलिए व्याकुल है कि मेरे पास भीड़ क्यों नहीं आई, उसके जीवन में एकांत क्या आएगा। और जिसे एकांत नहीं मिला, जिसने मन का एकांत नहीं बनाया, वो भक्ति क्या कर पाएगा। वो तो चार माला फेरेगा तो सोचेगा चार लोग देखने के लिए आए मुझे कि मैंने इतनी माला फेरी है, हाँ मुझे कंधों पे लाद के ले चलते, जुलूस निकालते, मैं इतना बड़ा भक्त हूं। नहीं, तू भीड़ वाला है, एकांत जानता ही नहीं है, एकांत से तो घबराता है। नहीं तो जब कोई नहीं होता है, सिर्फ वही होता है, वही होता है जिसके लिए मन तड़पता है, जिसे निरंतर भक्त पुकारता है, बस वही होता है, वही होता है। और फिर होती है मेरी कल्पनाओं में एक सुंदर छिल मिलाती सितारों से भरी सांझ, और झूमता है रोम रोम, बस वही होता है, सिर्फ वही होता है। और वो उस रस की व्याख्या नहीं होती है। जो इस एकांत को खोज लेता है वो भक्ति में पहली बार कदम रखता है। नाटक भक्ति नहीं होते, और सारे तर्क किसी तत्व को स्पष्ट नहीं करते, वो बहुधा कुतर्क हो जाते हैं। जैसे भाव से हीन शब्द खाली डिब्बों की रेलगाड़ी, डीजल भी खा जाती है, कमाती कुछ नहीं है, माल ही नहीं तो किराया भी नहीं, किराया भी नहीं तो घाटा ही घाटा, और उम्र का घाटा हो जाता है। किसी को भगवान ने कहा कि मनुष्यों में भी प्रभु भाव का ही प्रेम, अन्यथा किसी प्रेम का ना होना। देखो भक्त में और व्यवसायी में भेद होता है। व्यवसायी भक्त नहीं हो सकता, भक्त व्यवसायी नहीं होता है। फलाना मुझे प्यार करता है ना, इसलिए मैं उसको प्यार करता हूं, ये भक्त का भाव नहीं, ये जीवन व्यापार के व्यवसायी की बात है। तो यही यहां कहा है ना, कि जन संसदी अरति ही, मनुष्यों के समुदाय में लेन देन वाले प्रेम का न होना। क्योंकि जब किसी से इच्छा ही नहीं तो किसी से बैर कैसा, किसी से भाव कैसा, और ये कब हो सकता है, जब तुम सब में प्रभु का भाव रखो। ये गाना आसान है, सिए राम में सब जग जाने, लेकिन मानना अति दुर्लभ है। तो बहुत बार जो गाया जाता है वो माना नहीं जाता, ये सिर्फ मनुष्यों में होता है, पशु भी ऐसा नहीं करते, जो कहते हैं जो सोचते हैं वही कर डालते हैं, लेकिन आदमी हमेशा दुरंगा चलता है। इसीलिए तो सारे ग्रंथ इन्हीं के लिए बनाते हैं भगवान, पशुओं के लिए कोई गीता नहीं लिखी जाती, क्योंकि वो जानते हैं, वो सरल है, वो निर्मल है, अगर मैल से जुड़ गया है तो ये। और हम हैं कि फिर भी मंजना और धुलना नहीं चाहते हैं, प्रभु भी कृपा कर रहे हैं और हम पे असर नहीं है। फिर आगे क्या कहा, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति। अध्यात्म का अर्थ फिलॉसफी नहीं है, फिलॉसफी में और अध्यात्म एक दूसरे के कोई डिक्शनरी मीनिंग शब्द अर्थ भी नहीं है। फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलियोस और सोफोस। फिलियोस माने लस्ट और लव, और लस्ट फॉर लव, और सोफोस माने नॉलेज। जिसे यदि हम हिंदी में उसका अर्थ करेंगे अपनी भाषा में तो हम उसे बुद्धि विलास कहेंगे। अध्यात्म का अर्थ है अध्य माने अराउंड, आत्मात्मन, वो सारा सत्य ज्ञान जो मुझे निर्मल करके मेरी आत्मा के पास ले जाए, आत्मा में व्याप्त कर दे, आत्मा से जोड़ दे, मुझे गोविंदमय बना दे, हमने उसे अध्यात्म कहा है। और गुलामी के अंतरालों में फंसे हमारे विद्वत समाज जो हैं, ये फिलासफर होना चाहते हैं, अध्यात्म में नहीं आना चाहते। आना चाहते तो इनकी तड़प उधर होती, फिलॉसफी में नहीं। तो ये भेद है। तो कहा अध्यात्म में नित्य स्थिति, जैसे मछली की पानी में नित्य स्थिति है, मछली पानी से बाहर आए तो क्या होता है, तड़पने लगती है। वैसे ही जब मेरी वृत्ति आत्मा के उस रस से बाहर आते ही उसी तड़पन को लेने लगे तो मेरी अध्यात्म में नित्य स्थिति का भाव उत्पन्न हो गया है। हाँ, किसी से मत पूछो, थर्मामीटर अपने लगा लो, तुम्हें खुद ही टेम्परेचर मिल जाएंगे। और फिर क्या कहा है कि तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना। हम बार बार आपको चेताते रहे कि जब भगवान ने कहा हे अर्जुन मैं ब्रह्मों में, परम ब्रह्म रुद्रों में शंकर, तब भी आपसे कहा कि अपनी आत्मा को ही समझना। जितनी गीता पढ़ो तो समझ लेना कि आत्मा और जीव अर्जुन इन दोनों का वार्तालाप है। मुझको एक भक्त मिले, कहने लगे मैं राम की भक्ति करता हूँ कृष्ण की नहीं। मैंने कहा क्यों? अरे कहने उनमें बड़ी ईगो है ना स्वामी जी, कहते हैं मैं ये हूँ मैं वो हूँ। राम तो ऐसा नहीं कहते। हमने कहा ये बड़ा विद्वान है। वहां ये मैं शब्द आपके अंतरात्मा के प्रति आया है। हे अर्जुन ब्रह्मों में मैं परम ब्रह्म, रुद्रों में शंकर, वैष्णवों में महाविष्णु, धनुर्धारियों में राम, छंदों में गायत्री, प्राणों में ओंकार तथा संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा हे अर्जुन मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। तो अर्थात ये सारे नाम जो है तेरी ही अंतरात्मा के पर्यायवाची है। ब्रह्मा कहूं तो, विष्णु कहूं तो, महेश कहूं तो, सारे मंत्र आत्मा के प्रति हैं। गायत्री मंत्र भी आत्मा का ही मंत्र है। और उस आत्मा को ईगोइस्टिक बता रहा था वो भक्त हमारा। हाँ, विद्वान विद्वता तो कहीं भी ले जाती है। हाँ, तो क्या कहा कि अध्यात्म में नित्य स्थिति है। हाँ, और क्या तत्व ज्ञान अर्थात परमात्मा को ही तत्व ज्ञान के द्वारा देखना। उसे समझो, उसके तत्व को पढ़ो कि कैसे वो बाहर के यज्ञ को ही यज्ञ मानकर तुम बैठ गए। कर्मकांड शरीर है, उसका तत्व आत्मा कहां है कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, प्राण वायु ही यज्ञ का उपाचार्य है, ब्रह्म ज्वाला ही सत्य रूप में यज्ञ की ज्वाला है, तन सामग्री है, तन संविदा है और जीव रूप ही मैं यजमान हूं। मेरे भीतर यज्ञ हो रहा है, मेरे भीतर ही कुरुक्षेत्र है, मेरे भीतर ही सारे कौरव और पांडव वास कर रहे हैं। तो ये तत्व से जानना। कहा कि जो मुझे तत्व से नहीं जानता है, पहले भी कह चुके हैं हे अर्जुन वो मुझे नहीं जानता है। और हम है कि उसे तत्व से जानना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं जानना चाहते? शायद वो भले भीतर है मेरे, सबसे समीप मेरे वो है, लेकिन हम उसके सामीप्य और सानिध्य से घबरा के भागना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विषयों का सामीप्य चाहिए, हमें दम और मिथ्याभिमान का सामीप्य चाहिए, तो हम उससे घबराए हुए हैं। इसलिए हम उसको अपने से बाहर फेंक करके बाहर खोजना चाहते हैं, कुछ दूरी तो रहे जिससे मैं दम्भ के साथ जी लूं। शायद कोई ऐसे भाव है। नहीं तो जो रोम रोम मुझ में बसा है, एक ही कोष मेरे जीवन का उसके प्यार के कारण ही जीवित है और मैं हूं, मेरे होने का भाव है। जो कोष कोष रोम रोम मुझे प्यार दे रहा, मैं लौट लिपटता उसे क्यों नहीं हूं? जिसके कारण ये संसार है, जिसके हटते कोई मेरा नहीं है, वो है तो सब मेरे हैं, वो नहीं है तो कोई मेरा नहीं है, उससे मैं मिलता क्यों नहीं हूं? बड़ी विचित्र बात है। शायद इसलिए कि उसको मिलने में मुझे कुछ घाटे हो जाएंगे, ईगो का घाटा, दंभ का घाटा, मिथ्याभिमान का घाटा, मन के भटकावों में भटकने की आसादी का घाटा। तो एक चोर उचक्के की तरह मैं उससे छिपता फिर रहा हूं और सोचता हूं कि उसको मिल गया तो मेरे सारे ये सम्मान हट जाएंगे और मैं तो बिल्कुल निपट नंगा हो जाऊं।